instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrolę przyznawania środków z KPO i konsekwencje w przypadku nadużyć zapowiada rząd. Ukraina nie odda swojego terytorium Rosji, mówi przed rozmowami Trump, Putin, prezydent Zełenski. Lekceważenie ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa nad wodą to według ratowników główne przyczyny utonięć. Jeśli widzimy, że wisi czerwona flaga, to jest tego jakaś przyczyna. Kąpmy się tylko, jeśli jest biała flaga. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji czeka na wyniki kontroli w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla branży hotelarsko-gastronomiczno-cateringowej. Środki miały być przeznaczane na jachty, meble, sauny czy solaria. Jak mówi Marcin Kierwiński, nie należy zapominać, że jedynie część dotacji mogła być wydawana niezgodnie z przeznaczeniem. Ja przede wszystkim czekam na wyniki kontroli. Chciałbym poznać skalę ewentualnych nieprawidłowości, jeśli one były. Pośród przecież wielu tych dotacji są także dotacje, które są wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. To są ludzie w znakomitej większości uczciwi, którzy po prostu chcą dywersyfikować swoje biznesy. Jeżeli po przeprowadzonych kontrolach okaże się, że były nieprawidłowości, to państwo będzie reagować. Do nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy ponownie odniósł się premier. Każdy, kto popełnił błędy, poniesie lub już poniósł konsekwencje, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Czynności w sprawie środków z KPO podjęła z urzędu Prokuratura Regionalna w Warszawie, a podstawą działań śledczych są doniesienia medialne i internetowe dotyczące nieprawidłowości w udzielaniu dotacji. Prezydent Ukrainy oświadczył, że jego państwo nie złamie konstytucji i nie przekaże swojej ziemi Rosji. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów jest gotowe na realne rozwiązania, które mają zapewnić pokój, ale zastrzegł przy tym, że wszelkie ustalenia muszą zapaść z udziałem Ukrainy. To reakcja na spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny. Rozmowy zaplanowano w piątek na Alasce. Układ sił przed spotkaniem Trump-Putin oceniał w naszej audycji międzynarodowej Jakub Graca z Instytutu Nowej Europy. Jak zaznaczył, na tej decyzji na razie korzysta Rosja. Wizerunkowo na tym bardziej korzysta oczywiście Putin. Putin do tej pory w zasadzie nic nie dał ani Trumpowi, ani Ukrainie, a mimo to uzyskał spotkanie z Trumpem. Ostatni raz Władimir Putin spotkał się z amerykańskim prezydentem w 2021 roku. Rosyjski przywódca rozmawiał wtedy w Genewie z Joe Bidenem. Statystyki są tragiczne. Już blisko 100 osób utonęło od początku czerwca. O przestrzeganiu zasad nad wodą przypominają ratownicy. Uczą też najmłodszych udzielania pierwszej pomocy. Jerzyk i Krzyś mogą się nie wychodzić z wody, ale doskonale wiedzą, czego w niej nie robić. Przechodzić zaboje, bo mogą być tam wiry. Jak ktoś nie umie pływać, nie wchodzić na strefę, kto umie pływać. Czy wolno się kąpać tam, gdzie na przykład nie ma ratowników? Nie, nie wolno. A jak się tak poleży już na plaży, to od razu się zrywamy i do wody, czy jednak trochę inaczej? Nie, bo złapię kogoś skurcz. Najczęściej do tragedii dochodzi, gdy wypoczywający lekceważą zasady i ostrzeżenia, przypomina radomski ratownik Szymon Warmiak. Jeśli wisi czerwona flaga, nie wchodzimy do wody. To jest znak, że albo są prądy wsteczne, albo jest za duża fala, albo tak naprawdę warunki są niesprzyjające do tego, żebyśmy mogli się bezpiecznie kąpać. Jeśli widzimy, że wisi czerwona flaga, to jest tego jakaś przyczyna. Czy to jest zanieczyszczona woda, czy coś się dzieje, nie wchodźmy do tej wody przy czerwonej fladze. Kąpmy się tylko, jeśli jest biała flaga. Według statystyk w ubiegłym roku utonęły 444 osoby. Aktorzy, muzycy, klauni i połykacze ognia opanowali królewską milę w Edynburgu. W stolicy Szkocji trwają słynne festiwale. Jest tam nasz korespondent Adam Dąbrowski. Królewska mila naszpikowana dźwiękami. Paryż czy Neapol w sierpniu zasypiają, a to miasto przeciwnie. Nowa energia, tłumy ludzi, dziesiątki tysięcy występów. Pośród nich przedstawienie Krokodyle łzy. Opowiada o reality show, które traci publiczność. By to zmienić, producenci wpadają więc na coraz bardziej ekstremalne pomysły, co kończy się źle. Nasza grupa pochodzi z Edynburga. Specjalizujemy się właśnie w zwariowanych komediach. Na ulicę wylewa się Fringe, największy festiwal uliczny świata, a nieco dostojniejszy festiwal międzynarodowy w tym roku po raz pierwszy proponuje muzyczny program Polski. Zagrają m.in. Wołosi, Piotr Anderszewski i orkiestra Leopoldinium. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Edynburg.

Tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia jeszcze przez no troszkę ponad trzy kwadranse do prawie 19 i rozpoczęliśmy drugą godzinę od zespołu Super Furry Animals, który grał nam również w pierwszej. Pozwoliłem sobie jeszcze na jeden akcent. It's not the end of the world. Coś super za nami, coś super przed nami. Padła już ta nazwa w pierwszej godzinie. Supergrass. Wracam do płyty, która w tym miesiącu kończy 20 lat. Road to Ruin i St. Petersburg. Wtedy miałem wrażenie, że to taki dojrzały zespół, bo to już ich piąta płyta i brzmią tak dojrzale. A przecież mieli dopiero w okolicach trzydziestki. Supergrass, St. Petersburg, Road to Ruin, płyta z sierpnia 2005 roku, a więc dwie dekady temu. Nie milkną wciąż echa występu Knee Cap na OFF Festiwalu. Tymczasem wczoraj gruchnęła wiadomość, że zespół za moment znów zagra w Polsce. 1 września mieli zagrać w Wiedniu, ale nie zagrają, skorzysta na tym Warszawa. On a knee fell a thunder in his magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. Jury to jury, tackle him a rut. Marvy Lamb, white Uggams and you. We hiss La Fox, so I stroll and draw and fall so well. Four digit code, what do you know? It's Makara. I'm gonna be spending my dole tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shape, third deuce, I tell you, mark one push. My narrow backer be it while you strapping you. So mowgli pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can. Fox land, listen to that, I'll be Uggin and Visha. Mark a G-shot, I'm on the upside of the seesaw. Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like I was 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. mikrofon. Ik mooi kostelijk haka. Ik niet liggen, man. Hebben zo een jaar en je stap. Waar was die naad? Waar? Maar spreek je mogelijk bij. Karim en Ray. Bound door een tolle pakken met chatten. Never come alone. Wat haar en taal ook al en on. Taan ziel zo waar ook er is. De karim en gun er een dame on. Je shiri je de kjong. Giri elu aan een zakken. Daar is hij zet. Dat de bak door wat vertekst. Maar kan hij tu tu hen en kruin tossi. A wadro. Er is winkel kruin. Hen en koni. Money hen en als de koni. Janka bi rudge. Glas stalkies. Five fear of lies. So the nimmy in them bjorkies. On the knee. Fella thunder in his magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath, I'm a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel I go a seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. In me, I'm the hun. Kai da klegin in Arja, or warna dun. Take them sick of will and steel drum. It's Jonah her run. But we got one chance, and then it's fun. So be who he and speak your pain and receive the love. Don't let the cunts get ya. Don't surround yourself with ones that bless ya. Talk sack and talk on all not go me sketch ya. It's great get danging a willing seal sure ditch ya. On the knee fell a thunder in this magic. And if there's a better way to live I gotta have it. Because I think all day but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. On the knee fell a chatter in this heaven. Got a little peak one day made me feel I go a seven. I know it exists but I can't stop getting pissed. One more thing I'll be added to the list. Nie wiem, jak ci wszyscy chętni pomieszczą się w klubie Stodoła. Mam podejrzenie, że to się może nie udać, ale to będzie naprawdę efektowne pożegnanie wakacji. 1 września NICAP wracają do Polski, by wystąpić w Warszawie, właśnie w klubie Stodoła. Podejrzewam, że tak samo jak podczas festiwalu Grian Chatten z Fontaine's DC jednak nie będzie z nimi na scenie, ale będzie pewnie w formie wizualnej, cyfrowej, dokładnie tak jak to było w Katowicach. Better Way to Live. To za nami, przed nami mocne uderzenie w tygodniku, tak zwane ciężkie brzmienia. Za niecałe 2 tygodnie ukaże się nowy album grupy Deftones. Od wczoraj znamy już drugi fragment tej płyty Milk of the Madonna. Yeah. Milk of the Madonna w znakomitej formie, zespół Deftones, jego lider i wokalista Chino Moreno. Pewnie tak będzie również na innych utworach z płyty Private Music. Ta płyta 22 sierpnia, więc no dosłownie za kilkanaście dni. Jeszcze przez kilka minut w tygodniku pohałasujemy, może nie aż tak intensywnie, ale jednak tym razem propozycja z polskiego, a ściślej mówiąc trójmiejskiego podwórka. The Ferules. We'll be right back. Piszą o tym utworze jako o spotkaniu post-punku z shoegazem. No i zaiste, tak właśnie jest. Best Who to nowy singiel trójmiejskiej grupy The Ferules, zapowiadający ich debiutancki album, który już we wrześniu, album Pusty Dom. My natomiast zaglądamy na nowy album The Black Keys. No Rain, No Flowers i Make You Mine teraz z tego krążka. Wyraźne dygnięcie w stronę takiego klasycznego soulu z lat 70. w wykonaniu grupy The Black Keys. Make You Mine to z ich nowej płyty No Rain, No Flowers. Takie oblicze Black Keys, przyznam, że jak najbardziej mi odpowiada. A tymczasem swój nowy album na ostatniej prostej zapowiada też brytyjska grupa Wolf Alice. White Horses teraz w tygodniku muzycznym. White Horses. Charakterystycznie rozbudowana kompozycja, nowa piosenka grupy Wolf Alice, zapowiadająca The Clearing, pierwszy od 4 lat ich album. Wyprodukowany przez Grega Kerstina, więc jedne z najzdolniejszych rąk w branży. I teraz tak, nie wiem czy o tę samą Alicję chodzi, ale Wolf Alice za nami, a przed nami Radio Free Alice, Toyota Camry. Wracamy jak bumerang po raz kolejny do Australii. Radio Free Alice i to jest ich nowy, całkiem przebojowy, tak uważam, singiel Toyota Camry na 20 minut do 19 w Tygodniku Muzycznym w Trójce. To teraz będzie historia z cyklu, jak to się losy bohaterów Tygodnika przeplatają. Miles Kane, autor wczorajszej piosenki dnia w Trójce, lubi korzystać ze wsparcia innych kompozytorów, innych producentów i tak w jego ostatnim singlu, zarówno kompozycyjnie, jak i producencko, wsparł go słuchany przez nas kilka minut temu w grupie Black Keys, bo w tej grupie na co dzień występuje Dan Auerbach. A ponieważ dobrych piosenek powtórzeń nigdy za wiele, to raz jeszcze Electric Flower i Miles Kane. Electric flower, you're my revelation. Kiedyś partner Alexa Turnera z grupy Arctic Monkeys w projekcie The Last Shadow Puppets, no ale od wielu lat. Przede wszystkim artysta solowy Miles Kane. Electric Flower to zapowiedź płyty Sunlight in the Shadows, która ukaże się 17 października. I ta piosenka nieodparcie, mam wrażenie, zdradza inspirację Milesa Kane'a, no bo nie mogę być jedyną osobą, na pewno nie jestem jedyną osobą, która miała takie skojarzenie. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Strange to dance so soon. I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Friends to dance and dance. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? Out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Myself out of the womb. Oh, oh, oh, oh, oh. Mark Bolan, grupa T-Rex. To jest właśnie to brzmienie, to jest ten głos, który usłyszałem w singlu Milesa Kane'a i jak sądzę, nie tylko ja. Cosmic Dancer, sięgnęliśmy po płytę Electric Warrior, rok 1971. Muzyka, która nie przestaje być jednym z wzorców stylowego rock'n'rolla i chyba tak po prostu już zostanie. Wydaje mi się, że nie udało się o tym wspomnieć w tygodniku muzycznym przed tygodniem, bo byliśmy na off festiwalu, więc wydaje mi się, że lepiej późno niż wcale. 30 lipca, czyli no ładnych kilka dni temu, minęło 40 lat od pewnego koncertu. Tak, ja wiem, że tej piosenki zespół Depeche Mode nie wykonał wtedy podczas koncertu w Warszawie, ale chwilę później ją zarejestrował, a ja lubię przypominać o tym kultowym, ale nieco niedocenionym utworze z tej ery twórczości Depeche Mode, But Not Tonight. No a tygodnik zakończymy z Ewą Bem, tak jak w pierwszej godzinie, przed Great September, tytułowy utwór ze wspaniałej płyty I co z tego masz? Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Kuba Ambrożewski. Dziękujemy za te dwie godziny. Dobrego wieczoru. Autopromocja. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Rzeczywiście przyjechała. Z zespołem. W listopadzie zeszłego roku. Ciekawe, co by chciała powiedzieć na ten temat. Wrócimy do jej koncertu. Daria ze Śląska w Trójce. Przypomnimy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.